28คันธสัมปยุตตาทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย69สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยแต่กะเหตุที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย70สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย71สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโทมนัสและที่ปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย72สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บแม้ในวาระทั้งสามก็พึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้น73สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่วิปยุตจากคันธะซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักสุละอาทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะโลภะและปฏิฆะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุตจากคันธะจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปติทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่วิปยุตจากคันธะด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะโลภะและปฏิฆะขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้น74สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภ ขันธ์ที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สารคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สารคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะขันธ์ที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สารคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย75สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สารคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สารคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สารคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย76สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากคันธะจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่วิปยุตจากคันธะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะธรรมจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น77สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลพระธรรมขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย78สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆาที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดหลังเกิดหลังและโลภะโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังและปฏิฆะโดยอนันตรปัจจัย79สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยปฏิฆะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อน

อารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุตจากคันธะจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิและปฏิฆะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย86สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย87สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอาเสวนปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยไม่มีทั้งอาวัชนะจิตและวุฒานะกรรมปัจจัย88สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัย เจตนาที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่ทรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกามปัจจัยเจตนาที่ทรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกามปัจจัย89สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น90สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัย91สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อพึงจำแนกไว้สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะแต่แก่ทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะโดยวิปยุตตปัจจัย92สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัย ขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย93สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อพึงจำแนกไว้สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาล94สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในวงเล็บย่อพึงจำแนกไว้สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปฏิฆะที่ทรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยคันธะละทิฏฐิละโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะโดยอธิปัจจัย95สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยคันธะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะโดยอธิปัจจัย